أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم. ده اس جمع تلاوت کر دغه آیاتونه د سورۃ الانفال و د سورۃ انفال شروع ده. دغه د لومړنی آیات څخه شروع پر دریم آیات باندې ما ختم. اول د دې سورۃ معرفی چې د سورۃ انفال ورته وایي، دا سورۃ چې د مدنی دی په مدینه شریفه کې نازل شوی دی، چې کوم وخت د بدر غزا وسوه د بدر تر غزا وروسته ګرځېدای نه شي سګدین او څه په مدینه کې څوک دالته د غزا په ځای کې دالته د اول آیات کې مچ دی نازل شوی دی. خود د نزول مدنی دی په مدینه په شعر لري چپ له او آیاتو جرشم آیات چې دی دغه څه شروع بیا د شکر جرشم جرش یو جرش دو جرش تر جرش څلور جرش پنځه جرش شپږ جرش او آیات کدر دا مدنی نه دی، دا په خوا په مکه کې نازل شوی دی. دا چې دا الته نازل شوی و دا دلته د قرآن کریم دغه پاشلی پاشلی په ټوټه ټوټه راغلی دی. دغه ترکیب دغه تدوین چې دی دا بیا د جبریل امین په هدایت چې هغه به راتلی و نبی علیه السلام ویل دغه آیات دلته کښېږده، دا دلته کښېږده، پر هغه رقم یې بیرته ترکیب کوي چې څنګه په لوحې محفوظ کې لیکلی دی چې څنګه الته پروت دی. دلته پاشلی پاشلی ولې نازلېدی؟ خود د ضرورت پر بنیاد نازلېدی. نو ضرورت په کای دی یو آیات مخکې پیښ شو چې دی، نو بای به دا قسم په مابینس کې به د صورت دا به اول نازل شو، مګر زه بیرته چې په قران کې شو په مابینس کې شو وینم دا د ضرورت پر بنیاد باندې دا چې سوي دی. نو ما ول چې او آیات دا یو مدنی نه دی، نور کړ د صورت چې دی مدنی دی. او دا چې دی پنځه اویا آیاتونه لري دا صورت، ټول پنځه اویا آیاته کېږي، لس رکوګانې لري. دای چې دی دلته په ترکیب مصحفی کې چې اوس ورته ووره د الانفال پر بغلی الته لیکلي دي اته، معنا د ده دا کتبي ترکیب چې دی چې په قرآن کې څنګه نوشته دی دا اتم نمبر دی. یو بیا د نزولي ترکیب دی چې نازل شوی دی، د نزول د لارې چې بیا دی اته اتیایم سورت دی چې هلته قرآن څنګه نازلېدی د نزول حساب کې راواخلي دی اته اتیایم ته ځي. د نوشتې په اعتبار چې ورته وګوري هغه دی فقط اتم نمبر سورت دی. دی که دایس په خبره پوهیږي تر سوره البقره چې الته په قران کې اوس د دوهم سوره زای لري، اول الحمدلله د پښې سوره البقره د دې طریقې ورسته نازل شوې د نزول په اعتبار چې ورته وګوره نو اته اتایم نمبر تر سوره البقره ورسته، مگر اوس دلته چې دی چې په لوح محفوظ کې دغه څه پروت دی، دلته دغه څه پروت دی، دلته اتم نمبر دی. دا خو هغه د نوم د کومه ځای اخیسته شوی دی چې الان پالې بولي، یعنی دا د انفال نوم چې د تور کول سوی دی هغه دغه اول آیات اخیسته سوی دی، چې یعنی هغه صورت چې هغه د انفال نوم په کښې کې راغلی دی دا د ده د پاره یو عنوان شو. اوس نو د ده چې دی دا دغه چې دی ربکه د ما قبل صورت سره په چش کې دی هغه دا دی، په صورت سابقه کې چې دی د مشرکانو جهل او د هغو عناد ذکر شوی و چې دا د هغو دا څو نبیانو کیسې رالی د هر نبی په مقابله کې بیا هغه ملا او سرداران نه درېدل چې بهر هلته دا څه وایه دا مقابله به کول، هغه چې به هر څه دلایل او معجزات یې وړاندې کړلې دې منلو ته تیار نه و. دغه نو د انسان هغه عناد و جهالت دی، نه یې چا سړی وایي اوس نو زه ضد ونیولم، ازد چې ونهسي بره دلایل په سترګو ویني نه مني چې یا ولاکې ومنم. دی هم دغه رقم شي نو خپل ضد نیولې وه، خپل جهالت نیولې وه، حق خبر و د جنت لاره و د نبي سره نه منل نه پر تلی نو. او د ځینو اهلي کتاب

ګوره یسالون دې سوال کې خواهش کړه پیښه سوې ده چې ما ولایې وي غنیمت زموږ کېږي دا خو موږ ټول کړي دي بل وایي جنګ خو ما کوه نو تا خو ته بې غمه به شاته شي ټوله او بل وایي زه هم پر نبي علیه السلام په عراق کول نو برګرد راله نبي علیه السلام چې دا د چا کېږي الله دغه ځای وایي یسالون دغه اصحاب پوښتنه کوي که ستا څخه عن الانفال د انفال اوس نو دغه د انفال خبره چې دلته په دې ځای کې دا به تاسې زده کړئ جمع د نفل نفل د پی په زور سره انفال جمع د نفل نفل څه ته ویل کېږي په اصل کې نفل و زیاتوب ته ویل کېږي هر شی چې زیات کړي تر هغه اصلي استحقاق هغه ته نفل وایي لکه موږ نه یو فرضي لمونځ خو چې دی دا خو راباندې قرض دی خامخا غوښت غواړي وایي اوس به نو یو څه نفل وکړم نفل دا معنا چې پر ما پور نه دی زیاتوب کوم د علاوه دربار ته پیشم چې هغه خو مې هغه فرضي حق دی چې راباندې دی در مې کوي اوس نو نفل معنا زیات کوم د مثال په تور ناسم تسبیحات هم دا نفل دی راباندې فرض خامخا به تسبیحات وایي گر سره چې سلام وګرځه نه دعا کوم نو شي کوم غرزم زم خو فرض مینه دی پریشي خو مستحبات او سنن او آداب بر اساس پات سوي نو جه ګرد ته حکم د چاور کول کیږي د نفل نفل معنا زیات مور نه پلی زکات مثلا زری را بني واجب ازری زکات خو مور لره ورکی برم زده 1500 نور وکړه 1500 نو نفل سباله دا پر هغه باندې زیات سو نو په اصل کې زیات توپ ته وکی جاغ دی نفل منزه ته نفل ویل کیږي حتی و در پرز ورسته شي حجونه یا عمره کې دا ګرد ته نفل ویل کیږي نو دا او یو د فقها و اصطلاح ده فقها په خپل اصطلاح کې نفل و یو خاص مال ته وایي هغه هغه مال دی چې جنگ کیږي یو ځای سخت دی نیولې نه کیږي لکه په اوس وخت کې د مثال په تور غټه پوسته ده څوک نه سپور ورتلای پر لوړه غونډۍ هم ده عدالت خو چې دی مجاهدین خو راغلي جنگ خو کوي خامخا مګر چې ار یو در ځان زیات کوشش وکړي چې خپل واسه دي بارن امیر دلته یو امر کوي بره وایي من قتل قتیلا فله سلبه نبی علیه السلام به دغس کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمیق پټ سیاست دغه چې ځای به سخت وو یو ښه خلکو ته جنی جذبه ورکوله چې مرسوی دلی شهید اخلاص چې شهید سولی حوری وقت مانی نصیب گی دا جنی جذبه ده بله بیا دا دا مالی جذبه ورلره ورکا اغا دا دی چې ار چاچ سڑی مرکی سامانی ده تد انو ار یو کوشش که چې جر خلق مرکی مو وی وی د مثال تر که یو مرکم یو ماشین از ما کیږي کلاس مرکم لاس ماشینان از ما سواره به خرڅ کوم د خدای در بعد پیسې کیږي دغه مال چې غازی او کافر مرکی او هغه امیر هغه د جنگ مشر هغه دغه دغه مقتول پس چې کوم شی مشت دی اسلحه یا د زغره یا د مثلا کپړې یا شبوټ دی شګړې یا دا وای دا سلب سلب دا د سامان ته دغه ستادي پس د پیقې په اصطلاح کې نفل خاص و دغه مال ته ویل کیږي ولی خدا هم د مجاهد پر اصلي استحقاق بالا بودی ولی چې غنیمتونه ګرد جمع شي غنیمت پر مجاهدونو تقسیمیږي د دغه برخه په تقسیم نور ګرځي دای بالا بود سمندوله موجود وای دای بالا بود سمندوله ده چې دا کم کسان وجل دی هغه شهید ددی په عام غنیمت کې چې د ګرد کفارو سره مال راټول شي هغه کم دی برخه لري نو دغه ته نفل وای ولی خدا د سر اصلي حساب دا بالا د زیات دنو کدايس په خبره تش پېږي دلته چې دی په دې صورت کې چې وایي ذکر کیږي دا نفل د زیات په معنا باندې دی مګر هغه نفل نه دی چې په قهای استعمالي دلته د نفل څخه مطلق غنیمت مرادي غنیمت هغه مال ته ویل کیږي چې دښمن څخه په جنگ ونیول شي په جنگ چې ونیول شي سره کښې شول شي ګور هغه بل نفل چې په قهای استعمالي هغه خاص د مقتول مال چې دغه قاتل کې ورکاوه چې دا مسلمان قاتل اوس خو د ګرد کوپار چې مال جمع سوی دي هر چا چې وژلي دي مجاهدونو ته چې برخه ورکول کیږي دا د غنیمت مال بلل کیږي نو دلته چې انفال ذکر سوی دي د غنیمت معنا ځینې مراد ده اگر چې د غنیمت په تور هم یادېږي په قران کریم کې بل ځای د پی په تور هم یاد سوی دي د غنیمت دلته د انفال په تور باندې یاد سوی دي کېدای شي ما په خبره پوهېږي چې د اصل کې د نفل څخه خاص سوی د نفل زیاتوب ته ویل کېده په قهای خاص او مخصوص مال ته کاری چې هغه کوم غازي څوک قتل کړي دي دغه مال چې و د تور کې او غنیمت داسې اصطلاح ده په جهاد کې چې ګرد د کفارو چې مال ونیول شو د هغو اصلي تقسیم چې دی قانون یې بیا وروسته تقریبا هلته په اته څلوېښتم یا په دغسې حدودو کې هلته په هغه آیات کې بیا راځي چې غنیمت باید څنګه تقسیم شي دا لومړنی آیات دی چې د غنیمت په باره کې فقط د شخړې دپاره چې شخړه په حل شي د دغه دپاره نازل سوی دي ښه نو زموږ دپاره د غنیمت څنګه زیات دی په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقل راغلی دی چې پیغمبر علیه السلام څه چې امتونه تر موږ تیر سوي دي غنیمت خوراک ورته حرام

کیدای سپ خبره پویږي د سوای چې و اذا غ وخت تلیت تلاوت کړه کیږي علیهم پردی آیاته آیاتنا د الله تعالی زادت ور زیاتی د تلاوت د آیاتونو هم و دغه مؤمنانو ته ایمان ایمان ور زیاتی معنی قوت ور زیاتی لکه د مثال په تور دی نه مچ سرخه چې قرار قرار سرخه ارونه د بل په څون کې نه کیریس که چابکه که د سایکل پای پر وسر خو برابر بل په څنګه تیس دغه چې د آیاتونو ورته سرخه دا گوا کې هغه د برق ریز ورته روان دي زړه یې خپل نور نه تشه په کې پیدا سي ایمان یې قوی سي د ای چوي جنت د ورځ وینم ملایکه د ای چوي زی وینم د ای چوي لکه زچ الله ته ګورم دغه رقم هغه احسان په عبادت سره کم دي ان تعبد الله کانک تراه اشتد الله دغه سي عبادت وکړه چې وازه ورته ګور د هغه وخت راځي د انسان په ایمان کې قوت راغلی بر هر عبادت دغه سکه دی چې زه الله ته ګور مرته کوم نو کوم دی په چا په مخ کې ولاړ ورته ګور څنګه به تیار شي سم دم ولای کې دایس په خبره پوسې زمر پر دا ولاړ به هیڅ سوال بنه کی او که بچا نه چورته ولاړ نو غیب دی جواب ته څنګه والی غیب دی یو فشار ځان کړی داس لمز بکې تیس په اخر وو کې وګوري د څوک لمز کې پر یو فشار زور د بل دی وسا کړی دا یو غړی چې اوس بیا پر دا بل کو نه چې زور کې دا د سکل اوس ته ځاته څه شمه نه کړ خو پر دواره په شوبه سدا ولاړې ک پر کو کې ک په قیام کې دا هغه وخت کول کیږي چې الته د ایمان نور راتي زیږي د بار الله پاک دغه سبوج لکه دای چورته ګوري حدیث کې وای فین لم تکن تراه فانه یرا کته و ځخ نه ویرم بار باندې خو می وینې نو دا الله څخه نه نه مې ژم دا یو د وس صفات پس یو علی ربهم یتوکل بل صفات دا دي د مؤمنانو چې وعلى ربهم خاص پر رب د دوی يتوکلون دي توکل توکل څه ته ویل کیږي توکل اعتماد قلبي دي پر یو چا باندې د زړه اعتماد د زړه اعتماد دا نه معنی چې به اسباب نه کاروم د مثال په تور بسګر دی راولاړیږي تاسو یو خوروار غنمې وای سش کال کړی بابا خوروار دې په خاور کې څنګه پاشله د خدای بنده خوروار خو به دې خوړلی وای خو سم دم غنم وای مګر دا دا یو سبب دی راشنه کیږي مګر راشنه کوي دې کوي اعتماد پر الله دی وای الله پاک زخه ستا په اعتماد په خاور چل کوم دا غنم دی عباره څونه کښت چې حاصلات سره کم رقم شي انس دا رقم دی یو سړی دی مثال په تور اسباب برابرۍ خپل بچی بیا مدرسې ته تسلیمي هغه نو هغه درانه درانه مصارف دی پسان دی پلانې دی هغه دا اسباب دی ته الله پاک ما خو دغه پیسې او بازلې بلته مو ورکړي نور نو سمره پر تا د الله د په تقدیر کې لیکلی و برای چې یو شرک الله بعد راځي هغه غټ عجیب هغه ساده کښدی به برابر دا رقم شروف ته دا چیرې خدا دز د کړي دی الله په دماغ کې ولر ور کړي دی که الله نه کول اسباب وي دا بني توکل څه توکل کیږي اسباب مراعت ول اعتماد پر الله عز وجل کول دی ته توکل نه وي چې زما توکل پر خدای زړه اسمانه ځان راشي حکم چر ځای و مشتم خو بالا کې مرګ مړ به کې بلونه یا اسباب مراعت کده اسباب چې هغه څونه قدر جواز اسلام ور کړي دی او غونه قدر طلب اسباب مگر وو توغل په اسباب توغل معنا دغه چې په اسباب کې غټه سي برګر سره چې خدای یې دی رسول یې بس دغه اسباب دی مراعته یا غسنه د مؤمن بل شان دریم دغه دی وعلى ربهم خاص پر رب دی يتوکلون د زړه اعتماد او توکل پر کې خپل امور ټول الله ته سپاري دریم صفته الذين يقيمون الصلاه الذين اغجد مؤمنان يقيمون چې دوی پره په پابند سره کوي اسوالات پابند دغه ده چې د سینې چې د ادبل منځونه زګر سره نه کوم په دا وخت کې از ما کار دی نو د کار سره لمونځ نه کېږي دا لمونځ چټوي دی یا غزه خو نه بدی او نه زه څنګه راکښېنم یا په پابندي دغه ده چې هغه الله ټاکلې پر هغه وختو باندې چې کوم ارکان دي کوم وجایب دي دا ګرده ته ترسره کې بارم د اقامه د لمانځه بدل کېږي الذين اغد يقيمون چې دی برپای کوي مناسی داسې د کوي اسوالات لمونځ په پابندي سره پنځم صفته ومما رزقناهم ينفقون ومما او ده هغه څخه رزقنا چې مش پر رزق کړی دی هم ودی ته ينفقون دی انفاق وي او مما دا هغه مال ګوره د کی تا ته اسانی جوړ کړ الله وي دا هغه مال څخه رزقنا چې مش پر رزق کړی دی هم ودی ته معنا معلوم ستان نه دی ته چې د مور پیدا کېدل کپڑی جلا ولا کړو دی لس غړه او ته شي لاندو الله پاک اوس چې ستاسو د پاره موټران ولاړ دي تعمیران ولاړ دي اولادونه دي الله دا ګرد زما د طرفه څخه دي که ستاسو خپل ذاتی استحقاق وي ته خو هغه رقم له غړې راوتله پرستانه وایي یو سرد بغواشه چې مال کپړې کې مست پتن نو پر توګ دي نو نو د سر هغه له اوس دا ګرد چې الله زما د طرفه څخه نو ستاسو ده نو ستاسو خو نه دي امانت ستاسو په لاس کې هغه شاعر څنګه وایي وایي در حقیقت مالکی هر چیز خداست این امانت چند روز در دست ماست. و حقیقت که خود طول شان مالک الله پاک دی.